Ádám, úgy hallom, hogy szeretnél többet adózni. Hát nem, de közben egy kicsit igen. Mutatom. Első osztály. Jó reggelt színészi játék volt. Nagyon hitelesen játszottam. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van a jó, mert ez így robogunk tovább, itt a péntek. Eljött egy kis laza péntek, ahol már lehet, hogy egy kicsit kevésbé laza témák is jönnek. Itt van velünk Barna, szerkesztő barátunk. Hello. Minden héten itt lesz, meg volt is eddig, úgyhogy itt van megint. És vele aztán lehet politizálni, aki ezt hiányolta. De nem csak politikáról fogunk beszélni. Hogy érzed Istennek, magad most Istennek. Így? Most kimentél gyakorlatból, most vissza. Nem tudom, mindjárt meglátjuk. Valószínűleg nem fognak eszembe jutni szavak, és csak itt folyamányál a számból. Ilyen. De végre valaki azt írja, hogy te vagy a jobb szólok most. Hát az amúgy elég baj lenne. Nem baj, ezen majd dolgozunk a háttérben, ilyen gyakorlatokat csinálunk, hogy ne jobbra nyissuk a szánkat, meg ilyenek. Ezt mondtad, hogy jön tanár, de mi nem láttam. Mert akit ajánlottak, az azt mondta, hogy ő már tele van, ő elküldött egy másikhoz, ő azt mondta, hogy ő is tele van, elküldött egy harmadikhoz, ő nem válaszol, szóval így, ha valami, úgy látszik a beszédtanárok Magyarországon, itt végtelen elfoglaltak. Teljes foglalkoztatottságban. Igen, ugye, úgyhogy menjetek annak. Lassan kéne filippino beszédtanár. Akkor lehet jobban érteném, hogy amikor jönnek, kaját hoznak. De most tegnap tüntetés volt, nem? Szerintem az nem tegnap volt, az előző héten volt valamikor. Csak tegnap volt róla a partizános videó. Csomóan ugye a külföldiek, azok is részt vettek ezen, vagy inkább a magyar futárok? Szerintem a magyarok. Én elkezdtem nézni, de egy-két percig, aztán nem tudom, mit csináltam helyett. Elvette a figyelmet más videó a YouTube-on. Kíváncsi voltam, hogy miért tüntetnek, mert ugye az futár az pont olyan szakma, nem, ahol minél többen vagytok, annál szarabb a fizú, úgyhogy igazából így nehéz helyzet. Hát ez még nincs benne határon. A taxisok megoldották, hogy ne legyen ilyen szintű. Lehet, ők is azt akarták, igen. Igen. Amúgy de is, van nézni a videót, is végtelen drága a kiszállítás. Szóval emlékszem, amikor meg meglepődött az ember, hogy már valamennyibe kerül a kiszállítás, mert régen még volt pár honlap, amit felhívtál, meg ilyenek, és akkor a kiszállítási díj volt oké, de hogy így most meg ilyen 1000 forint egy kiszállítás, az ilyen, jó, mondjuk a forint se ér annyit. De... Hát meg nem csak, mert hogyha csak annyi lenne, de utána a végén ugye vesz egy kaját, és akkor egy ilyen lista, hogy mit fizetsz még amúgy pluszba. A kényelmi díjat? Minden díjat, nem tudom még mik vannak, de ilyen tök sok. És akkor így mi? Csalából a kaja drágább, szóval ilyen teljesen... Ez nagyon last resort. Ja, itt legalább nekem, van értem a kényelmi díj, mert kényelmes, hogy kihozzák, és nem kell mennem, érted? De amikor mondjuk a kényelmi díj van azon, hogy veszek egy mozi jegyet online, azt furcsa, hogy valami jegyet veszek online, az hogy lett kényelmi díjnek? Hát az is kényelmes a végül, de nyilván kényelmes. Egy lehúzás. De most nem autópálymaticák nem megszüntették. Igen? Aha. Bár nem tudom, hogy mi volt ez a cherry picking, hogy itt megszüntetjük. Miért nem mindenhol? Majd megnézzük ezt a tüntetést, mert érdekel, vagy biztos ez is visszatérő lesz. Meg hát igazából az a baj, hogy szerintem az ilyen külföldről behozott munkavállalókért még úgy sem biztos, hogy minden a kormány különösen érdekli az ő jogait, csak azt majd valószínűleg az még később lesz helyre rakva. De hát kezdjünk egy kis lazassággal, miatt bemennénk abba az utcába, ami arról szól, hogy én miért akarok többet adózni. Magyar Péter rávet, hogy többet adózzak, de majd ezt visszatérünk. Legyen egy szép, romantikus első hírünk szerintem. Összejött egy interszex nővel, kilépett a pártjából egy szélső jobboldali lengyel politikus. Amúgy szerintem ez egy szép történet. Mint amikor kiderült, hogy vannak zsidó felmenői annak a jobbikusnak. Igen. Segíts már, mi ez az interszex? Amit én tudok, hogy mind a két nemi jelleg, vagy szervvel rendelkezik. Nem feltétlen szerintem. Nem feltétlen. Amúgy utána kerestem, és nem lettem okosabb. Elolvastam itt, és olyan biológiai nemi jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek nem soroltak be kizárólagosan tipikus női vagy férfi kategóriába. Netán mindkettőnek megfelelnek, és ez amúgy biológiai dolog, hiába lett törvény, vagy alaptörvényben, hogy vagy férfi, vagy nő. Nem van ez, vagy valami ilyesmi? De ez benne van. Úgy látszik, a biológia ezzel nem értek. Mondták is, hogy ez így nem így működik, de erről voltak cikkek akkor, meg videók is, hogy értelmezhetetlen ez az alaptörvény. Miért nem úgy van? Nem bináris a nemek. Hogy a tudomány alkalmazkodik a törvényekhez, vagy ez? Lehet, hogy még nem jött. Hát azt hittük, a szekuláris államban ezt várná az ember, de itt sajnos... Amúgy az a durva, hogy azt írják, hogy 0,5 és 1,7% közé teszi azokat, akiknél interszexualitás fölmerülhet, ami annyi, mint ahány vörös hajú ember van. Szóval lehet, hogy csomó ember, vagy lehet, hogy te is interszexuális vagy, csak nem tudsz róla. Lehet, hogy belül van valami, amit nem tudom. Szóval mindenkinek van egy interszexuális ismerős a kb. Nem, az a vörös, ez csalóka, mert a legtöbb vörös ember az festett. Jó, hát azt igen, azt lehet látni. Igen. Most ki az, aki ilyen, az igazi vörös, ilyen ír. kinézet is, mert olyat? Talán. Igen. Talán, de igen, de hogy így nem ugrik be hirtelen. Igen. Én is talán, de azt nem is biztos, hogy vörös haja, csak szeplős. Közben amúgy, ha már a biológia mi alkalmazkodik, vagy nem alkalmazkodik a törvényekhez, kiderült, hogy a nemváltás az természetben is előfordul, úgyhogy ezzel még ez lesz egy kis fejtörés itt a semmiennek, hogy ez akkor most akkor természetellenes a nemváltás, vagy nem, de hogy a madaraknál egész sok, ilyen egész hosszú cikkes leírták, hogy így szétboncoltak madarakat, és vannak ilyen hímnemű egyedek, amik aztán úgy alakultak, hogy tojást raktak, vagy oda-vissza alakult a nemük valamennyire a születési nemük, vagy a genetikai nemük. Hogy nevezik ezt? De jó csikén. Jó, mondjuk a nemváltás embernél egy kicsit más folyamat. De hát nekik sikerült maguk. Igen, mi amúgy kicsit amíg maradva az evolúció ilyen szinten. Vagy lehet az interszexuális emberek az első lépcsője ennek, hogy később egy fogságba tartott férfi gyereket nem szülesse. És magát fogja. Itt is jönnek annak, hogy nem tudom, fogságba ejtett, tudom is, ilyen mi férfi pingvin, és akkor tojást rakott. Ami rakhatnánk tojást is, az is jobb lenne. Azon gondolkozom, hogy a terhesség az ilyen rettenetesen szívás, fura. Szerintem a tojásra más problémát lenne. Jó, de érdekes lesz, amikor az első... Melegíteni azért könnyebb egy tojást, mint hát kihornani. Berakod egy gémbe is, igen. Igen. Hát igen, sajnos ez... És növetne tovább a gyerek. Tehát nem az lenne, hogy így megszületik, és így gyakorlatilag évekig életképtelen, hogy lerakod és meghal rögtön. Igen, de hát ott is fontos tapasztalatai vannak, ugye? Mármint, hogyha sikerült jó helyre születni, nem a kórházba hagyták egy évre, de hogy az elméletileg az első év az nagyon-nagyon mély nyomot hagy a gyerekben. De mindenki, jó, de hogyha később kell neki a tojásból, akkor az a új első de hogy emlősök közül is van, és az ember ilyen szinten egyedi, hogy az emlősök közül is van ilyen, nem tudom, zsiráfok, meg elefántok, akik így meg kb. Mindegyik lovak, hogy így megszületnek, és pár órán belül így szaladnak, mennek, esznek. Nyilván van előnye is, mert kognitív képességeink azok úgy látszik, azok meghaladják az állatokét, de hogy az ember az egyetlen olyan, hogy így évtizedig is életképtelenek, meg mindent megtesznek azért, hogy valami borzalmas dolog történjen belük, szóval valamit valamiért. De igen, elég életképtelenek vagyunk így az többi állathoz képest. Te is most már tojáspárti vagy, hogy ide jelen oda elvolválunk. Most te ilyen tojáspárti leszel? Há, vagy ilyen panda, hogy így megszületik egy ilyen ekkora valami, és utána egy ilyen zsebbe rakod, és így addig ott szopja a zsebem, itt van a gyerekem a zsebemben. Igen. De így írultam, egy nagyobb zseb, vagy nem tudom, ez egy gép. Ez a kenguru, és nem? Milyen panda? A pandának is egy ilyen kis ekkora szar születik, de igen, a kenguru is. Megírják a lapok, hogy ezek a lipsik új szintre léptek. A nem váltás helyett tojásokat akar. Bocsánat, csak hogy ilyen fura, hogy így kb. Tönkreteszi a női testet, a hormonjait így föl. De úgy helyre is áll. Ez csodálatos dolog. Ez biztos. Amúgy tényleg? A pocaklakó. Tényleg, amúgy ez érdekes dolog lehet, hogy nő egy ember a hasadba. Azt én nem tudom elképzelni, de... Nem tudod, de mondjuk, hogy madár lennél, akkor lehet, hogy egy idő után el tudnád képzelni. Igen, faszom, váltok egy nemet, már elegem van. Sokat ülnék otthon, akkor csak úgy mindig egy gyerek belém rakodnak. Egyszerűen itt az ilyen vagy a világon van ez a somó incel, és azt mondja, hogy faszom, nem találok nőt, akkor inkább nővé változom, és akkor puf. Na jó van, akkor ma is megvolt a nemváltás propaganda, a lipsi propaganda megvolt. Mindenki váltson nemet! De egy ilyen India például ilyen paradise lenne, nem? Mert hirtelen sokkal több nő lenne, mint férfi, mert most sokkal több férfi van, mint nő. Indiában? Aha, arra fele úgy van, nem? Hogy régen így fiat született, akkor jó, durva, nőd, akkor meg így... Olvastam annak is természet, egy kicsit így helyre rakja dolgokat, és hogy mondjuk háború után több férfi születik. Ez mi, hogyha nem bizonyíték, Isten létezik. Amúgy onnan tudja. A nőnek a sejtje, meg a te hímivar sejtet, hogy amúgy most háború volt. Ha már háború. Egy kis kitekintés a nagyvilágba. Putyin azt mondta, bármilyen éppeszű ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy Oroszországnak soha nem volt, és soha nem is lesz szándékában bárkit megtámadni. Szóval mindenki megnyugodhat, ezért szeretjük ennyire az oroszokat, melyen béke szeretőek. Csecsenek, meg a grúzok, ukránok, biztos ők is hasonlóképpen vélekednek. Hát a magyarok biztos nem, legalábbis a kormány, meg a kormány közeli dolgok, de hát aranyos volt itt, amikor kikéred magadnak, hogy még te vagy az agresszor, gyakorlatilag az ukránok addig hergelték, amíg muszáj volt oda csapni. Egyszerűen nem volt más lehetőség. Nem volt más lehetőség, mint megölni egy csomó civilt. A Biden kormány az nyomás gyakorolt, tehát hogy muszáj volt ilyen gyerekkórházat lerakétázni Kijevbe. Bárcsak a Trump meg tudta volna oldani ezt a dolgot, de most legalább kiderült, hogy Trump él. Ha már jó hírek. Úgyhogy minden rendben van, örülünk neki, hogy jól van. Mondjuk nem tudom, kim múlt, mert mostanában láttam, hogy a egészségügyi miniszterük megint nagyon okosokat nyilatkozik. Floridában már nincs kötelező oltás. Tényleg, semmilyen oltás nem. Ja? Oké. Okay. Florida eltörölni az összes oltási kötelezettséget. Eltörölni, az, amikor ez feltételes mód. Hát, szóval ez nehéz azért. Tudom, hogy valaki nem ért ezzel egyet, mert még mindig azokat az álhíreket, meg áltudományos baromságokat mondja, hogy az oltás autizmust okozza. Tudom, hogy a legdurább, hogy a legtöbb ember, aki nem ért ez egyet, az ilyen 40-es, 50-es ilyen kontévő, aki be van oltva. Ő már túlélte a kanyarót. Ő neki már jó van. Igen, ő már, neki nem ez a probléma. Amúgy érdekes, lehet, hogy erről egyszer egy nagyobb világjegyrészt érdemes csinálni, de mondjuk akik ilyen kontaktosok, azoknak úgyis mindegy, mert úgyse hallgatnak már józan észre, de hogy honnan indul egyáltalán ez a tanulmány, és hogy kiderült, hogy az egész amúgy egy hablaty, az egész baromság, bemondásos alapon ment meg ilyen alapvetően olyan embereket kérdeztek, akik amúgy is be akarták perelni a korábban. Ez az autizmus szála. Vissza is lett vonva, teljesen, de onnantól már mindegy. Kiszabadult a kiszabadult. Meg hát azóta nagyon sok, régóta vannak oltások, az egy nagy vívmánya az emberiségnek, hogy fel tudtunk számolni olyan betegségeket, amiben teljesen feleslegesen meghalnak csecsemők, emberek. Mindenki meghal benne, és nem lenne kötelező. És amúgy elkezdték Afrikában is bizonyos betegségeket felszámolni. Mondjuk ez, hogy leállítottak minden támogatást, az lehet, hogy nem fog segíteni benne, sőt. És vannak olyan betegségek, amik kezdenek visszajönni, amiket már az oltások szinte teljesen ki lett írtva, de most ez nem segít. Ez pozitív amúgy. Tehát a Florida részéről. Aha. Tehát ők bevállalják ezt a golyót azért, hogy pár év múlva, amikor megnő a, nem tudom, ilyen csecsemőhalál, meg gyerekhalálozás ezektől a vírusoktól, akkor így, aha, csak az, abban, lesz egy az egész adat. Amerikába tovább terjedhet, mert az, hogy ilyen nyájimmunitás okay. legyen, az egy bizonyos százaléka is, hogy de, na szóval igen. Igen. De jó, de hogy lesz ilyen támpont, hogy aha, lehet mégsem olyan hülye. Csak ilyen ártatlan gyerekek áldozzák fel magukat ezért az adatért, amit már most is tudunk. Ez más kérdés, igen. Igen, és ez nem biztos, hogy a szülőre bíznám ezt a döntést, mert az a baj, hogy a szülő szeretné, hogy rá legyen bízva, de hogyha egyszer nem vagy elég, hogyha ostoba fasz vagy. De nem kell ostoba fasznak lenni. Hát vagy megbolondított valami idióta az interneten, oké, okay, hülye vagy. De nem, de az a baj. De hogy a gyereked életét, egy ártatlan kisgyereket veszélyeztetni, az már megint egy más. De nem is az, hogy ostoba, senki nem ért hozzá, aki nem ebbe dolgozik. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy eltűrik a gyereket keze, de így a orvos az odamész is mondod neki, hogy nem azt kéne csinálni, vagy sebészetni, vagy műtik a gyerekedet, és ott beleszólsz, hogy hát én ott nem ott vágnám, mert amúgy hát olvastam valamit. Igen, itt is ez van, hogy mi az, hogy a szülő dönti el, tehát hogy nem képzett hozzá senki ennyire, nem? Vagy azt kéne ilyen kórházakban, mostant az orvosok így, itt a gipsz! Tessék, csináld meg. Tényleg, akkor ilyen oltásányos szülőknek bemegy a kórházba valamint műtétre, és itt a szike, itt a izé, a kamera. Végén, a 100 000 dollárról. Csináld meg magad, hogyha ennyire okos vagy. Vagy csak hirtelen abba vagy okos, amit valami furafejű ember az interneten elkezdett terjeszteni. El kéne kezdeni ilyen konteút, hogy a műtét alatt beléd raknak valamit. Hogy biztos van már ilyen is. De még nem lett ilyen, nem lett ilyen elterjedt, hogy Florida eltörölni a életmentő. Igen, oda költözhet mindenki, aki nem akar oltás, de még mindig az a baj, hogy vicces lenne ezen nevetni, hogyha nem ártatlan. Nem, hát a gyerek nem dönt róla. Igen, nem a gyerek. Igen. Érted, most szegény ugye leszületett, meg ugye a kötelező oltásoknál is vannak olyan orvosok, akik nem adják be, de fölírják, hogy beadták. És akkor ezek az orvosok hogy nem ülnek börtönbe amúgy. Szóval igen, erről beszélt a JFK, vagy JRFK, vagy hogy van, milyen neve annak a Kennedynek, mindegy, Kennedynek, hogy még ő is azt mondta, hogy valószínűleg a oltások a legjobb módszer ennek az elkerülésére, mert jön vissza épp a himlő Amerikában. Vissza akarták hozni Amerikának egy régi aranykorát, aminek része úgy látszik a himlő is, meg ilyen dolgok, amin már túlléptünk. Nem tudom, hogy mi lesz ott Amerikában, de remélem, hogy nem követjük a... hogy mondjam, példájukat. Szerintem itt már csak az EU miatt se lehetne követni hát a példájukat. Hát azért tudunk nekik ellen mondani, de nem, szerintem itthon azért még büszkék vagyunk a orvosainkra, meg a tudósainkra, talán ebbe az irányba nem mennek hát el. Hát még ebből, meg jó biznisz, azt tudtuk a Covid oltásoknál is, de abban nálunk azért nem állnak bele ebből. Viszont, hogyha már hogyha már örök élet, Ez igaz? Ezt így, ezt kihallottam. Nem, megy a mikrofon. Tehát itt konkrétan megy a mikrofon? Ah, itt van, 18 szekönd. Hát mondjuk kínaiul, meg oroszul, szóval, hogy azért nem fogom... És hogy egy kínaiul beszél, másik oroszul, de értik egymást. Igen, azért vannak ott a több. Nem tudom, hogy... Amiről beszélgetett Putyinék, miről beszélgettek? Hát indítsd el, ott lesz angol felirat, 18 másodperc. Nézzük meg. Arról beszélnek a csincsang. Na ez fog összeesküvés elméleteket szőni amúgy. Jézus, amit kiült. Hanna. Pici feje van. Azt mondja, hogy... Nem, a Putyin beszél kínaiul. Igen, most nem biztos, hogy értitek, főleg aki csak hallgatja mosogatás közben, hogy nekik segítünk. Biotechnológiában fejlesztjük a dolgokat, éppen csinálunk szerveket, emberi szerveket, és átültetünk. Tehát a folyamatos fejlődés a biotechnológiában... Igen, egyre többet ültetnek át. Igen, de ahogy öregszel, ja, lehet egyre többet, ezért fiatalabban élhetsz tovább, vagy tovább élhetsz. Hát ez semmi, mindegy az a lényeg, hogy el fogják érni a halhatatlanságot, még ebben az évszázadban. Azt gondolja. Ja. Mert nem értem, mert ugye agyat azt nem nem tudsz átültetni. 150 éves is lehetsz, azt mondják, az nem a... Pont ugyanott van a 100, meg a 150 a halhatatlansághoz képest. Hát igen. Ráadásul ugye, nem tudom, most azért, mert a májadat, meg a vesédet, meg azt mondta, mint kicserének adta, meg a bőröt, meg a izmaid, ugyanilyen szottyos 100 éves lesz. Én pont nem akarom azt megélni még 50-en keresztül, hogy nem tudom, így mész, és így fáj mindened. Tehát, lehet, hogy fiatal, mindent csinál. Ebbe a testbe élnék. Mi, nyilván majd foglalkoznak azzal is, de valószínűleg először a Putyin lesz, akinek átülteti. Ja, de alig várod, szerint nem, hogy az összes ilyen beszart öreg ember 150 évig éljen, ilyen leváltozottan hát, elmebetegek. Igen, mert ez az összes ilyen vezető, ilyen, mint a Trump is mindjárt 80 éves, és azt gondolod, hogy jó, hát legalább akkor emiatt majd nyugdíjba mennek, hogy már elég idősek ahhoz. De hogyha kiderül, hogy ott köztük így, figyelj, itt van ez a szer, 150 éves, megkapod egy fiatalnak a szerveit, és akkor még 10-szer meg lehet választani téged, és akkor, jaj, Istenem, és akkor az lesz, a, mint az a Ryan George sketch, hogy ilyen csontvázak fognak egymással vitatkozni az amerikai elnökséget, de tényleg, hogy így... Hát meg a világ minden. Politikusok átlag életkora 100 év lesz. Ez fantasztikus. Azt már most elértük. 150 lesz, az lesz. A kongresszus, amerikai kongresszusban már lehet annyi, igen. De mondjuk Magyarországon sem túl sok fiatal politikus van. Mindenkit elidegenítettek a politikától, vagy ellöktek, amennyire lehet. Jó, hát ez a halhatatlanság, ez úgy érzem, hogy azért egy kicsit nagyot akartak mondani egymásnak. Hát én háborúzok. Mindjárt halhatatlanak leszünk, lehet. És akkor így egymásra licitálnak. Megszerzem Alaszkát, Grönlandot! Alaszkát már megszereztük. Ezek a vezetők is emberek, és úgy érzem, hogy itt is van az, hogy ilyen kisebbségi komplexusod van. Mondjuk látta Orbán Viktort bármilyen vezetőmet, akkor ezt jó, igen, de mi kis ország vagyunk kis komplexusokkal. Kis ország nagy komplexusokkal, nem? Jó lesz, amikor 80 évesek leszünk, és még mindig a Putyin lesz. Igen, és mindig jönnek majd, hogy most már nagyon rákos. Klónozzák a testét, és átrakják az agyát, és akkor lehet teljesen szétcseszni azt. Igen, még az agyat nem lehet ültetgetni, addig jók vagyunk. Igen. Hát igen, mert annak van egy szavatosság. Igen, mert nekünk most oké, a szívet meg a vesét. A sajátunkat sem tudjuk átültetni, de legalább az övékét. Hát a mi agyunkat ne ültessék, hát egy angol három mondatot nem tudunk lefordítani. Itt akadozott a szavunk, mint hogyha kínaiul. Mert közben kínaiul beszéltek, és azt próbáltam értelmezni. Igen, igen. És akkor kicsit más mondott kínaiul, meg oroszul, mint ami angolul le volt írva. Na jó, mindegy, ez van a nagyvilágban, épp az örök életről beszélgetnek, addig mi történik Magyarországon is, van pár hír, amit még meg kell néznünk azelőtt, hogy miért akarok rengeteg adót fizetni. Itt is vannak izgalmas hírek, például Hell! Többen is most épp Hellt szopogattok. Igen, meg belehamusztok a üres Hell dobozba. Ha remélhetőleg az üresben. Már volt olyan, hogy valamibe belehamusztatok, és utána még beleittatok, mert elfelejtettétek. Biztos szerintem volt ilyen azért emberiség. Tehát azért elgondolkoznék amúgy. Mi van a Hell-lel? Volt egy ilyen nagyon, egy perika. Ezt neked kell mondanod, mert én ezt nem olvastam. Én elolvastam, és az a lényeg, hogy a Forbes-ot feljelentett annó a Hell, igen, mert olyan adatokat közöltek, ami amúgy publikusan elérhető, de nem tetszett nekik. És a Hellt, meg, és nem a Forbes-ot, ugye a TASZ védte, úgyhogy most a TASZ-t perelik be. A jó hírnevüket és becsületüket. Ugye beszámolt a Forbes-en, tehát hogy elmondták, amit megtörtént, az igazságot. Igen. Tehát ez elképesztő, az hát ő jó hírnevük. Akkor viszont nincs, tehát akkor ők a seggfejek, csak kiderült, és az a bajuk. Igen, úgyhogy cserébe feljelentik a TASZ-t is, hogy ne legyenek seggfejek. Ez biztos meg fogják nyerni. Tehát amikor leírod, hogy mi az igazság, az perelhető. Hát igen, meg ugyan... És gondolom a TASZ nem ért hozzá, hogy mit lehet és mit nem leírni. Egy ilyen. Ügyről. Hát igen, lehet, hogy ezt is el fogják veszteni, de ugye ők úgy érzik, hogy a rossz... Szóval az is van egy ilyen rossz olvasata szerintem, hogy beperelem a jogvédő szervezetet, amért rossz hírnevemet kelt, és így... Egy perben, amit elvesztettem, igen, és így vagyok. Gyakorlatilag meg ilyen főgonosz dolgot csinálsz, arra hivatkozva, hogy a rossz hírnevedet keltik, és te közben hogy bepereltek azért, hogy egy seggfej vagyok, miközben itt ütöm őket, és így... Amúgy az durva, hogy a Hellnél... Nekem már most azon kívül, hogy mélyen megvetek mindenkit, akit egy helles dobozzal meglátok, de hogy a helyre még amúgy az jut eszem, hogy állandóan perelnek, hogy rossz, a csúnyát mondott rólam, perünk. Most az egyébként lehet, akkor mi leszünk a következő, de hogy mindig csak emiatt jut be a híroldalakba, hogy kibe pereskednek, meg kire hisztiznek. Ez egy ilyen média hack amúgy, vagy próbálják lelőtt. Hát ez egy reklám, nem? Most is csomóan megkívánták a jó kis helt. Egy jó helt. Lehet, igen, ő kiáll, tökös, kiáll magáért. Hát. Reggel olvasod a híreket, ugye nyilván így gyomorra iszod a helt. Legalább büszkék lehetünk egy cégre, ami így külföldön is. Lehetnénk, ha nem lennének seggfejek. De nem lesz egy cég ilyen nagy, hogy közben nem lesz seggfej. Hát ez sajnos ez vele jár. Nincs de lehetne. De hogy amúgy csak jó, annyi van, aki jobban titkolja, igen. Igen, csak annyi kéne, hogy és kb. Mind hisztisztek, hogy bekerültek a top 100 leggazdagabb magyar. Vagy, nem is tudom, hogy jó, hát jel. Sok sikert a TASZ-nak amúgy. Mi megvárjuk a pert, mert beperelnek minket, mert beszámoltunk arról, hogy valaki beszámolt valamiről. Beszámoltak. Közben, hogy csak pár gazdasági hírt ide belerakjunk, az például, nem tudom, gondoltad-e, hogy a magyarok egy hónap alatt 100 milliárd forint személyhitelt vettek föl, ez rekord. Ennyi hitelt még nem vettek, úgyis az kormány imádja a hitelt, hitel mindenkinek nyomja. Igen, mert a személyével az a baj, hogy ez elég drága. Hát van 16% kamat. És most valószínűleg majd rekord lesz jövő, vagyis amikor a szeptemberi adatok kijönnek, mert mindenki az otthon startot fölveszi. Igen, de hogy az legalább egy alacsony kamatú, meg egy jelzáló hitel. Tehát, hogy ott de azt, amúgy azt mondtam, hogy annyira azért nem rohamozták meg a otthonstart miatt, mint amire számítottak, mert kiderült, hogy nem mindenkinek van 10-20 millió önrésze. Viszont nem hát úgy van, hogy az egyetemről kijöttek az emberek, és így beszaladtak a bankba. Bankokból erről számolni. Szerintem elég sokan beszaladtak a bankba, csak nem az egyetemről. Meg azért lepődtem meg a 142 milliárdos ingatlanhitelnél, hogy ők már nem várták meg az otthonstartot. Lehet, hogy nekik már nem az első. Vagy már elindult. De nem kell az elsőnek lenni. Ez a legrosszabb ebbe a szarba. Ki lehet adni? Hát milyen otthonstart? Ja, teljesen reális. A egyetemi ugye, fiatalok, a pályakezdők vesznek a lakást és kiadják, mert mondtam. Hát amúgy egy csomóan igen, kiadásra használják az otthonstartot, szóval fölmentek az ingatlan árok, amiatt, hogy csomóan befektetésszerűen vásárolnak lakást, úgyhogy gyakorlatilag most támogatják tovább a befektetésszerű lakásvásárlást. Hát ez egy híres közgazdaságtani példa, hogy úgy kell ugye csinálni, hogy a keresetet azt zárva tartod, ez nem növek, de a kínálatot azt állandóan növeled. Az mire szokott, mit szokott eredményezni? A kereslet, most a keresletnek nagyobb, nem? A keresletet nagyobb. Ja igen, fordítva mondtam? Ja, igen. Kínálat nem nő, de a kereslet azt pumpálják. Az mit eredményez? Szerintem drágább lesz a dolog. Igen? Igen, de elméletileg majd fognak építeni házakat. Ja, hogy majd fognak. Majd fognak. Oh. De amúgy a személyi hitel az amúgy egy érdekes dolog, hogy azért nagyon érdekes, hogy mire vesznek fel az emberek csomószor egy ilyen nyaralásra, vagy valami ez új tévére, meg ilyen. De az nagyon durva, hogy a személyi hitel a 100 milliárd, és az ingatlan a 140. Tehát, hogy azt mondja, majdnem annyi szabad fel, hogy személyi hitelt vesz fel valaki, mint jelzálok hitelt, ez nagyon durva bazd. Szóval én úgy nevelkedtem, hogy azért a hitel, főleg akkor voltak ugye ezek a... Hát a mi generációnk úgy nevelkedett, igen, a devizaszarmia. Devizaszarmiát mindenki félt, de a személyi hitel az meg már egy olyan dolog, hogy ott valaki... No igen. Fucking way, ez igen. Semmiképp, és ja. Van, aki gondolom azért veszi föl, mert már nem tudna fizetni a számlákat. Az abban, hogy ebbe belekerülni a balúba, hogy nem tudod fizetni a számlákat, felvészed a személyi hitelt, még azt is fizeteted majd, mert ez egy adóság csapda. De vannak, akik nyaralásra, meg ajándékokra veszik föl, meg ez kisebb dolgokra. Az meg egyébként, jó, hogy... jó, mondjuk azt megértem, hogy mondjuk elromlik a boilered, és akkor azt nem tudod egybe kifizetni, és akkor nem akarsz megfagyni majd télen, de hogy így nem csak ilyenekre vesznek föl, nagyon érdekel. A nyaralásra gondoltam, nem ilyen... arra, hogy a boilered. Hát igen, de írja meg, hogyha valaki ilyen bankba dolgozik, és személyi hitelekkel foglalkozik, hogy mikre vesznek föl az emberek. Közben egy kis nyári hír. Balatonliga búcsút mondhat a tónak, közvetlen vízpart magánbefektető közt kerül. Ilyet mi nem láttunk a Balatonon. Jó, még nem hagynak meg egy ilyen ekkora szabad strandot se? Mi szűnt még meg? Ha már megszűnt a part. Megszűnt a közétkeztetés Balmazújvárosban. A gyerekek csak vajas kenyeret kaptak, a szülők se vihettek be semmit. Ja, és a cikk alapján a vajas kenyeret egy napig kapták, mert azt így a óvodában a óvónők is saját pénzből, vagy nem tudom, a óvoda a saját pénzből megcsinálta, de amúgy ennyi. Hát, megszűnik a közétkeztetés, és nem, a szülők sem vihettek be semmit. Valami elfogyott a pénzkeret, és akkor mi van, hogy a közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői nem járnak be így a közgyűlésre, és akkor nem lehet megoldani ezt a problémát. Ami nem ért, én rákerestem, hogy ők kik, de csak ezt a cikket dobta fel mindenhol. Gondolom, nincs tele az internet velük. És akkor igazából amiatt nem lehetett megoldani, mert vannak emberek, akik basznak a munkájukra. Hát meg elfogyott a pénz, az se segített. És ugye törvényileg nem lehet kaját bevinni a óviba. Ja, igen. Ilyen allergiák miatt, meg minden, meg ilyen gondolom van, ilyen hát ANTS-izék. Igen, tehát nem, most nem, Pityuka nem viheti be azért a főzeléket minden gyereknek nyilván. És most el kell küldem a gyereket, úgyhogy nem kap kaját egész nem lesz óvoda például. Ja, jó, az egyszerű megoldás. Az egyszerű, a munkahelyen biztos azt mondja, hogy aha, persze, nem kell senki a csavargyárba, ma úgyse, 24 órában. Kiúsztad ezt a két hónap nyári szünetet, amit nem tudom, hogy bárki, hogy ebbe sose gondoltam bele gyerekként, hogy mégis hogy tudják elvárni a szülőktől, hogy két és fél hónapig, főleg ha iskolás a gyerek, mert óvoda néha még ott kevesebb a szünet, hogy lehet két és fél hónapig ott lenni egy gyereke, senkinek nincs ennyi szabja, elképesztő, mondjuk akinek nincs nagyszülő, vagy szóval nem tudom, ez hogy lett kitalálva ez a rendszer. Vannak táborok, aki ki tudja fizetni, amúgy már nagyon drágák azok is, de hogy azért ez egy érdekes a magárahagyás az embernek, hogy hát igen, itt a szünet kész, old meg, hát muszáj megoldani, mindenki megoldja valahogy, de hogy most végre akkor vissza lehet vinni az obiba a gyereket, és akkor megszűnik, mert nincs pénz kajára, és így csak nem lepődtek meg, nem? Vagy valamit majd csak csinálnak. 5. alkalom. 1700 gyerek nem kapott étkezést, tehát azok nem is kevesen vannak ott. Lesz megoldás, azt mondom. Persze bár lesz. Bár az van cikk, hogy augusztus óta tudják, hogy ez lesz, nem tudom, azóta, hogy nem sikerült ezt megoldani. Hát attól függ, hogy most a felkapja a média, vagy nem, és akkor meg kell oldani. Hát meg mit vár az Egyesület? Most ők, az a 6 képviselőn múlik, hogy ez meg legyen oldva, ők soha nem lesznek újra választva ezek az emberek. Tehát, hogy ennél rosszabb dolgot, tehát a hell nem tudna ilyet csinálni, baznek, hogy mi beálljunk bele, a gyerek étkeztetést ne engedjük újra. Rohadt gyerekek. Most akkor beszéljünk egy kicsit a hét hot topikjáról, a Tiszaadóról, hogy a Tisza hogy akar kizsebelni téged. Nehéz is ezt honnan is kezdjük el, talán innen kéne kezdenünk ez az első cikit, megnyitok pár dolgot, mert ez egy hosszabb téma. Kezdhetjük onnan, hogy mit üzen nekem a Megafon, akiknek innen is sok sikert kívánok a Megafonnak innen is, hogy októbertől, amikor már nem lehet hirdetni a Facebookot, meg a TikTokot, meg a... De neked beugatni az politikai hirdetés? Nem is sokan nézték meg. Majd egyszer eljön az idő, hogy megnézhetjük, hogy milyen az organikus elérésük, és ez az idő nincs messze. Kevesebb, mint egy hónap, úgyhogy ezt várom. De úgy látszik, hogy nagyon örülnek a megafonosok, hogy visszatért a... Jól van ez így, mert megint szemezkedhetnek belőle. Ez nem az egyetlen, amit már máshol is láttam, hogy már beszéltek róla. Innen is üdvözöljük őket, igen. Legnagyobb magyar Péter fan. Több kulcsos adó ellen szól, ha jól értem, a Rogán, amivel nem teljesen tudok egyetérteni most már. Mit keresett ott a magyar Péter szíves? Beléd vert az... szavát. Szerencsék magyar. De miért nem azt a képet rakták be, amikor egy üvölt? Így most már, hogy kiderült, hogy a Tisza ezt tervezi, a jól van, ez ígynek jöhet még több adó, a Tisza adó. Nekem ne jön több adó! Hát köszönjük szépen. Ez az elveméleménye volt. Hát köszönjük szépen a Megafonnak, sok sikert továbbra is. Szép, jó tartalom volt. Igen, ez egy nagy oknyomozás volt, és akkor most egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a... Amúgy azt is bevallom, hogy én régen nem biztos, hogy jól tudtam a többsávos adó működését. És szerintem nagyon sokan rosszul tudják, és néha úgy érzem, hogy politikusok is, mert úgy beszélnek, mintha ők is rosszul tudnák, hogy működik ez az egész. Az Origó például rosszul írja le a cikkébe. Igen? Hát igen, mert ott ugye úgy van, hogy... Írja, Istenem, átszerkeztették tegnap óta direkt ellenem rendben. Hol a faszba van? Mert például aztán, hogy aki 1 milliót keres, annak akár 3-400 ezerrel többet kell fizetnie. Akkor ezek szerint ezt kiszedték? Lehet, hogy kiszedték. Nem, tegnap este olvasom, ez tök régi cikk. Lehet, hogy csak beleképzelted. De eddig keresed, addig elmesélem amúgy, hogy valóban én itt sem voltam a megfelelő itt. Hát mert hogy ugye a 36-40%-ot legfelsőbb, elvitte a felét, a sokak számára elvitte a jövedelmek közel felét. De nem az felét, hogy a sávos volt az adója, akkor ez csak a legfelső sávnak az adója. Jó, hát nem várthat, hogy az Origo megtudja. Szóval én közben azért próbáltam meghallgatni más véleményeket is, kicsit utána mentem, és nem feltétlen Magyar Péter, szóval egy alapvetően felvetés azt mondja, hogy ők, amit a Janka állít, nem is pont, nem az állítja a Tisza párt, szóval itt már van egy ilyen kis olyan összemosás, ami sajnos így nem jön össze, de mindig ezt nem is várhatjuk tőlük, hogy tájékozódjon rendesen a Megafon, vagy a Megafon tájékozódj, de hogy mondjam szépen, szóval a több sávos adózás nem is olyan ördögtől való, amikor egy kicsit jobban belásod magad, szociálisan is próbáltam érzékenyebb lenni, hallgattam olyan dolgokat, amik direkt így a gazdasági és politikai nézeteimmel ellentétes dolgokat debunkolták. Például ilyen a progresszív adózás, ami szerintem az a félreértés Magyarországon, erre amúgy segítek egy ilyen, van egy ilyen videó, ami segít egy kicsit megérteni a több sávos adózás, mielőtt belemegyünk abba, hogy most itt pontosan mi történt. Az fő ellenség angol nyelv. Nem kell megnézni csak a képet, hogy nem arról szól a többsávos adózás, hogy mondjuk hirtelen 300 ezer helyett 310 ezer forintot keresek, és akkor már 30%-ot kell adóznom, meg ez nem is az egész adó, ugye, mert csak a SZIA része, ami nyilván más országban máshogy működik, azért itthon nagyon sok más része is van az adónak, és borzalmas sokat kell adózni a munka után, hanem úgy működik, hogyha mondjuk 300 ezernél változik ez a dolog, akkor 300 ezer fölötti résznek lesz több az adója. És ezt lehet, hogy a Magyarországon azért nem tudom, hogy állnak a matematikával az emberek, nehéz megérteni, de nem úgy van, hogyha följebb kerülsz, akkor az egész fizetésedre rámegy az a százalék, hanem minden ilyen zseb, itt zsebekként magyarázza, hogy mondjuk a nullától minimálbérig terjedő fizimál nulla. Hogyha mondjuk annál többet keres, akkor csak az utáni résznek lesz, és aztán az utáni résznek, és akkor... Ausztriával lehetne jól leírni, ott úgy van, hogy a minimálbér, ami kicsit alatta van az alsó sáv, az a 0% van. Tehát mondjuk számoljunk 300 ezer forinttal. Aki 0 és 300 ezer forint keres, most forinttal beszélek mindenkinek értetően, az semmit nem adózik. Hát a SZIA-ba. Hát a SZIA-ba, igen, igen. Aki mondjuk 350 ezeret keres, annak mondjuk 10% az adója, az nem azt jelenti, hogy a 350 ezerre fizet 10%-ot, hanem az 50 ezerre. Tehát 0-től 300 ezerig mindenki 0 forint adót fizet, így magyarosan mondva, és az 50 ezerre fizet 10%-ot, tehát 5000 forint adót fog fizetni 350 ezer forintra. És így aztán működik, mondjuk, igen, mondjuk 600 ezer forint meg fölmegy 15-re, akkor a 600 fölött itt fogod. Stb. Amúgy ezt végletekig el lehet vinni, amúgy azt például Tisza azt mondja, hogy 15% a maximum, én ezzel például nem értek egyet teljesen, mert ahogy mondjuk fölmegyünk sok milliós fizetések irányába, ott azért szerintem fölmetne 15% fölé. Hát kezdjük sorba, ugye, először nézzük meg, hogy mit mondott az index, ja, mit találtak, ugye. De meg csak így a progresszív adózásból érdekes dolgok vannak, ha belásod magad, hogy hogyan számolják, hogy mi az optimális, nagyon érdekes optimális adózás teória is van. Egész 70% is el lehetne menni, de az már ilyen 10 millió dollárok fölött meg minden, és ezek még vitatkoznak a matematikusok is, hogy hol lenne a optimális, de hogy a progresszív adózás erről szól, nem arról, hogy... Ezt érdemes tisztázni előtt. Igen, mert szerintem sokan nem tudják. Nem olyan ördögtől való, mint aminek beállítja. Tehát, hogy amúgy meg valamennyire igazságosnak tűnhet az egysávos is. Mert úgy vagy vele, hogy ja, hát, hogyha én 200-t keresek, akkor 200-t adózok. És amúgy, tehát gondolom a legtöbb embernek ez így van, hogy... Én is ezt mondtam. És igen, azt akarom, hogy a múltban szerintem te is úgy volt, hogy hát basszus, is többet fizetek, mert többet keresek. Ja, egyébként ez tök logikus hozzáállás lehet. Igen, csak... De jó, amúgy saját például, tehát hogy amikor mondjuk kevesebbet kerestem, akkor ugye, hát elment ugye megélhetése minden. És ahogy egyre többet kerestem, úgy igazából azért, mert többet keresel, ugye nálunk az van, hogy a fogyasztást adózzák az áfával. De hogy azért, mert jobban keresel, nem fogsz többet enni. Jó, nyilván drága, egy kicsit messzebbre nyúlsz, de hogy nem fogsz többet enni. Néha felnyúlsz a felső polcra. Igen, néha egy avokádó bekerül a kosárba, vagy egy nagyon drága kenyér. Egy gyökér kenyér. Azért nagy lábon ez van. Igen, igen. De hogy alapvetően, amiben megnőtt a fogyasztásom, azt tudod mi? Állampapír és részvény. Mert igazából félreteszed. Nyilván nem örülnék neki, hogyha azt szarrá adóztatnák, de hogy tehát ezért van értelme ennek a sávos résznek, hogy, hogy amikor már... A teória azt is leírja, hogy... adóztatnak, ami már nem tud elfogyasztani igazából. Van ilyen tök jó példa az is, hogy mondjuk van egy embernek, akinek van Vox krumplikkal magyaráztál, mondjuk 100 krumplia, van egy másik, akinek 5, és mindenkitől beszed egy-egy krumplit, mondjuk régen így voltak, amikor elmentek a földesurakhoz. Akinek 100 krumplia van, ott egyáltalán nem érdekelte. A másiknak meg az viszont egy sokkal fájóbb adózás volt. Ezt próbálják megkeresni, vagy ezt kell nézni valamennyire, hogy mennyire érinti őt hátrányosan, vagy neki mekkora veszteség viszonylagosan. Hát igen, egy 300-es fizuból a 15% az lényegesen nagyobb hátrány, mint a 1 milliósból például. És ezen aztán el lehet vitatkozni, de ugye a Fidesz nem arról híres, hogy ilyen szakpolitikai vitákba bocsájtkozna. Nyilván a Fidesz nem akarja milliárdosokat agyonadóztatni, hisz ők azok. Ennyi. Amúgy tudod, mi a baj? Az a baj, hogy egyébként kúra sokat adózunk. Tehát nem adózunk kevesen. Azért, az eszi a kicsi, nyilván a Fidesz úgy csinálta, hogy fogyasztást adóztatják meg a multikat, ami ugye titeket, csak szépen be van csomagolva, de ezt is összegyűjtöttük. Tehát az a baj, hogy a kúra sok adóra nem látod, hogy visszakapsz bármit is. Tehát, hogy én progresszív adó párti vagyok, de ha Fidesz csinálná, vagy ez a kormányzat, gecire ideges lennék, mert tudod, mit látok a fizetésemből, ami működik ebben az országban? 60 pusztát látom, a Batidai kastélyt látom, a Puskás stadiont látom, meg azt látom, hogy ide ők 3 BKV járattal, és szétzögykörődök a kibaszott szar úton, a kurva szar infrastruktúrán, utána a gyerekem nem kap kaját az oviba, aztán eltörik a lábam, és bemegyek, és 8 órán keresztül nem történik semmi. Kopogni kell, hogy a lift jöjjön, és amúgy is leszarnak, meg nem tudom, levágják a rossz lábamat, és összegyűjtöttük, hogy a világ legboldogabb országa, és mindegyiknél progresszív adózás van. Nem az adózás milyen a baj, hanem hogy hogyan költik el. Engem az zavar, hogy arról beszélünk, hogy most az adót emelni, nem az adóemeléssel van baj, meg, hanem azzal, hogy szar, hülyeségre költik el Himnusz emlékparkra például. 8,5 milliárd csak. Hát meg ugye a 20 milliárd, ami meg a többire. A 8,5 milliárd csak az extra lófasz, nem tudom, épület, vagy mi a... Hát nehéz követni. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami nem számít, mert azt számít, hogy mire költik el, és amíg fasságra költik el, addig lehet kevesebb, lehet több. Nem lesz nekünk jobb semennyire. De ja, kezdjük már el akkor. Mit mondott a kivaszott Index? Nézzük az oknyomozást, amit ők... Az Index birtokába került feljegyzésből kiderül, brutális eszélyemelésre készült a Tisza párt. És akkor várja, hol itt van, ez le van fejönként. A Tisza párt vezetése részére. Ennyi, ez a hiteles irat amúgy itt. Na, a reklámot? Gazdasági kabinet. Ennyi, ez egy kétoldalas doksi. Aha, ez nagyon jó, igen. És akkor itt a lényeg, nem? Hogy 5 millió forint... Részre. Igen, amúgy nekem azt tűnik ilyen ebből ilyen hülyeségnek, hogy nagyon alacsony van. Tehát, hogy az 5 millió forint az a éves, tehát az a bruttó 400 000 forintos fizetés. Tehát ez gyakorlatilag a minimálbér basszus szinte. Jó, nem, annál kicsit több, de hogy... Hát látod, hogy meg akarják emelni. Tehát, hogy mindenki nem kurva szarú keres, annak már rögtön emelnék. Azt akarja tiszta párt ezek szerint. Igen, tehát ez ilyen hell szintű gonoszságot raktak. És ezt így kinyomtatták, és oda rakták. Amúgy nem rakták be azt az energiát. Hogy azt, jó, de hát a vezetőség nem akar hosszúan nekik, csak a lényeget. Csak az, hogy milyen gonoszságot tudtok kitalálni, hogyan szívassuk meg a magyarokat. Igen, és akkor mit mondtak erre a Tisza, hogy hamisított? Az a baj, hogy azért hát én olyan szívesen hinnék az Index nevű propagandalapnak, csak már annyiszor átvert a Fidesz, és annyiszor hazudott a képemben, hogy így van, nézd már a 100. is elhinni. Főleg, hogy erre pár napra az volt a címlapon, hogy a magyar, vagy egy Tisza kormány esetén 1000 forintos benzinár, meg nem tudom milyen eszijel, meg tehát ilyen apokalipszis. Tehát ez már nem is az a soft propaganda, ami eddig az Indexnél volt, hogy így azért oda mondtunk ide is, meg oda is, de azért komoly témáknál azért egy kicsit azért a Fideszhez húztunk, hanem itt már kezd átoligósodni az egész. Ezzel egyébként, ezzel a gyönyörű beszkennelt, újra nyomtatott fos papírral, és azzal, hogy utána meg erre a témára, ami ugye nincs alátámasztva, egy papír a birtokunkba jutott, ilyen világvége szenáriókat mozdítanak, hogy mi lenne, hogyha Tisza nyer. Ez nem az újságírás, amire előfizetnék. Mindenki tényként kezeli azóta a kormányban. Valahogy nagyon jól jött nekik pont, de csak úgy beesett ez a irat, nem az van, hogy valamit, amúgy nem mondom, hogy a Tar Zoltán, amit beszélt valami hülyeséget is valahol. Ahogy... Igen, valami olyasmi volt, nem, hogy megkenjen a választás, talán lehet mindent. Mint azért létszíne. Nem teljesen okosan kommunikálni a Tiszesen. Hát gondolom azért a tartalmatnak a fejére ütöttek, mert Magyar Péter például ebben kurva jó, hogy egyszerűen egész nap beszél valahol, és nem tudnak olyat kivágni, ahol olyan elszólásai vannak, igen, vagy rosszul fogalmazásai. Hát ezért kéne gyakorlatba hozni többieket is, de érted? Ne beszéljetek inkább, nem mondjatok hülyeséget, akkor most sose tanulják meg, hogy kell. Ugye ez is egy ilyen képesség, hogy úgy kell megtanulnod beszélni, hogy mondjál valamit, amire figyelnek az emberek, de közben még ne vágja ki a propaganda. Se én ezt például elengedtem tőlem, aztán kiválhatnak innen mindent, nekem is mit tudnak csinálni. Mondjuk te miért ne beszélhetnél, nem vagy államtitkár, ja, nem akarsz kormányozni. Csak így az őszinte beszédet is kicsit megfojtják, mert még akkor a progresszív adó be van állítva, mint valami, jó, mint itt ez másfajta, mert itt nagyon nagy emelések vannak, és akkor Tisza ezt a Fidesz csinált, ezt a Tisza adókkal. Igen, persze, ez a Fidesz. Persze. Amúgy, ne arra, hogy sokat elmond, hogy az alapbeállítás az a 450 ezer forint bruttó. Így rálőttek a bázisra. Nézd, a Tisza szerint akkor már 60, már 70 ezer lenne, pár ezerre forinttal növekedne. Hát konkrétan 2000 forinttal. És ha 300 ezer lenne, akkor, akkor nem növekszik. Na, akkor még jók vagyunk. Akkor igen, az amúgy el kell ismerni a Fidesznek, hogy ezt a kalkulátort ezt jól csinálta. Meg tudta csinálni. Nem, hanem hogy nem az a átlátszó hazugság, ez az 1 millió szerintem. Igen, az 1 millió. Ami, igen, csak kattints ki, a blurt vett ki, és akkor jó lesz a tagozása is. Ezt nem tudták meglépni a srácok. Ne. És akkor 150 ezer helyett 190 ezeret. Hogyha ugye ez a kinyomtatott doksum, meg a Kubatov Gábornak a rírja igazat mond. Oda kell rakni 4 év alatt, mert amúgy az a havi 40 ezer az 1 milliós keresetnél azért nem fog senkit földhöz vágni. Igen, úgyhogy odaadták, hogy mennyit éves szinte, meg 4 év alatt is. Ú, ez nagyon durva. Jó, és akkor ez meg egy új kalkulátor? Nem, ezt ugye ez még, igen, ez a Tisza rakta ki, mert ők meg kijöttek azzal, hogy az ő adótervük az az, hogy a 15% a sáv teteje. Ez csökkentés. 450 ezer, amivel a Fidesz például az alap. Csökkentés amúgy, de nem értek egyet, hogy 15% a teteje. Havonta így 10 ezer lenne. Mondjuk itt nincs ott a régi, amúgy segítene, nem? Ja, itt a Fidesz kormány alatt havonta 67 ezer, itt havonta 57 ezer. Igen. Jó, de akkor menjünk lejjebb, mert azokon kéne, hogy segítsen, hogy 200 ezer. Itt havonta 20 ezer, Fidesz kormány alatt 30 ezer. Nem is olyan nagy különbség, de azért évente már összejön. Hát azért igen, tehát egy év mennyi alatt... lehet lemenni? De akkor... egy a plusz havi fizetés. De hogy van havonta? Nem az volt, hogy mennyi a minimálbér most? 150-nél több, nem? Bruttóba. Akkor ez hogy van? Ja, itt havonta 2500. Aha. Akkor lehet nem 137 ezer, vagy valami ilyesmi. És 137? Akkor... nem, már. Az a bruttó nem lehet 137 ezer. Akkor lehet rosszul tudom, hogy mennyik a sávok. Nem tudom, hol vannak a sávok? Ja, 5 milliárd forint fölött meg vagyonadó, de azt mondjuk az is egy kérdéses, hogy egy vagyonadót azt hogyan találják meg az összes vagyonát, ezeknek az összeset kimenekítették. Erről van egy külön cikk az, hogy a neresek hogyan menekítik külföldre, meg hogyan építik fel külföldön épp a luxusokat a mi pénzünkből, azt mondjuk már nehéz ezt megadóztatni. Na, én tudtam rossz. Szóval. Nincs 0%, hanem 9% van x ideig, és talán 15%. Szerintem a 15% az nagyon lehet följebb menni, amikor tényleg már több milliós fizetésekről beszélünk. Lehet, hogy följebb vinném a magas fizetéseknek, és ezt úgy mondom, hogy mondjuk amikor még vágó voltam valóban, akkor kevesebbet kerestem, most többet keresek, és még úgy is azt mondom, hogy a magasabb fizetésnél én följebb vinném 15% fölé is, hello, hogyha mondjuk jó dologra van költve. Cserében mondjuk lehet, hogy a többi adót azt lehet egy kicsit optimalizálni amúgy, mert azért a 27%-os áfa, mindenféle adó van, még a biztosítás van, minden. Igen, hogyha SZIA-t emeli, ugye a sávosodat, de az áfán mondjuk vágnak, akkor az visszajön. Tehát, hogyha most csak 2%-kal kisebb az áfa, az, hogyha nem tudom, havi 100-et költesz. Úgy csak nagyon sok az adóterhe, meg még ugye a cégeknek külön is, azt is értem, hogy nem te fizeted, amikor a cég is fizet még külön adót arra, hogy neked fizetést adjon, hogy megvan a te fizetésed, a bruttó, és abból három fele befizeted, azt hiszem azt az 5000 forint, az pár éve kivezették, amit kellett még a negyedik helyre utalni, és még a cég külön neki is kell fizetnie, és akkor ezt is beleszámolja a cég, amikor fizetést ad neked. Elképesztő mennyiségű adó van terhelve a munkára, és utána még ott van az áfa is. Hát ott van az áfa, 27%, hogy rájön a kiskereskedelmi adó, ami 4,5%. Nem győzöm megnyitni az adókat, várjál. Még milyen adók vannak? Igen, amúgy, tehát, hogy az van, hogy amúgy nem fizetünk kevesebb adót összességében, mint bármelyik fejlett ország, ahol progresszív adózás van, csak ugye rejtve fizetjük, hát ezért volt ez az a kurva infláció, vagy van is folyamatosan. Például igen, ez a kiskereskedelmi és a külön adó. Az ugye úgy van, hogy ami 100 milliárdos árbevétel fölött, mindig boltól vásárolsz kb. És nem a Coop meg a Real, még talán ott is fogalmam sincs. 4,5% vagy 500 milliárd, mindegy, a Aldi, Lidl ilyen 1000 milliárdok a bevétele, szóval ezek mind benne vannak, ott 4,5%. Azt ugye nyilván rádverik, hát nem fogják lenyelni, ami azt jelenti, hogy a 27%-os áfa az igazából 31,5%-os áfa. Már itt kezdünk. Opa. Innen indul. Népegészségügyi, jó, a chipsadó. A chipsadó, igen. Az ezzel még van. Amúgy együtt is lehet valamire érteni, csak beleraktak egy csomó mindent, ami már nem tudom, ilyen, mi az, amit műzlit például, most ezt nem feltétlenül. Hát ez is egy valamennyire bújtatott adó. Mi van még? Váratlan, külön adó, ez gyógyszer. Ez egy gyógyszer, igen. Ez egy extra profit adó, talán ez olyan néven volt. Mert ez volt az az adó, amit decemberben hoztak, találtak ki az adó, arra az évre visszamenőleg. Ja, visszamenőleg. Aha, igen. Hát ilyen egy ilyen demokrata állam. Azt gondolom, utána a jövő évben beépült a gyógyszerárakba, hogy már azzal számoltak a gyógyszerjátok, ha jól látom, megint kitálnak valamit, meg ezt amúgy még ugyanúgy fizetjük. Tehát, hogy ez... Jó, ilyen is. Van még adó? Van még extra profit adó például. Gondoltad volna? Külön, aha. Bankok, kiskártcégek, biztosítóknak is. Á, tehát mindenhol van fizetni. És ezt úgy van, hogy ilyenkor akkor lenyelik, vagy neked kell? Nem, meg... azért ilyen keci drága itt, bankszámlát csinálni, meg fenntartani. Mondják, de nem terheted van. Az emberekre, mondjuk nem, megvan, hogy akkor azt is meghatározzuk, és akkor nem terheted rá az emberekre, és akkor azt mondja a kormány, de hát törvényben adtuk, hogy ott nem terheti le, és azt mondja a bank, jó, akkor ráterelem máshol. És hát pont. Igen. És akkor, ja. ATM pénzfelvétel, ja. Aha, nem tudom, minden, amit a bankban, utaláson, de azon is van adó egyébként az utaláson, tehát egy kurva sok adó van itt. Várjál, igen, ez is extra profit adó. Ja, és úgy, az extra profit adót ugye azt mondták, hogy jaj, csak egy évig, vagy csak két évig a Covid miatt, nem tudom már mi miatt, aztán ugye nehéz, sem maradjon, most nehéz sem maradjon. Kivezetni mert... egy adót, onnantól, hogy meg, ott a bevétel megjött, és akkor, vagy ezt még meg akartad nézni, ezt a... Ja, itt csak annyi a lényeg, régi ezt kiszámolt Reddit igen, itt kiszámolt egy ember, hogy az országban 10-ből 8-an kevesebbet kapnak, mint az átlagbér. Tehát, hogy ez csak a sávos adózáshoz, hogy túl sok embert nem, nem érint, vagy hát jó, de 10-ből 2 ember. Meg a KSH tudjuk, hogy mennyire megbízható mostanában, mikor mondjuk a szegénységi küszöböt nézed. Igen, igen. Valószínűleg a fizetéseknél is hasonló jó az eloszlás. Tekintve, hogy nincsenek benne a közmunkások, meg a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató KKV-k, azért ott szokott lenni. Hát most mondta a Lázár, hogy ők óriási terveket mondtak, és azt, miért nem arról beszélünk, hogy azt mondták, hogy 1 millió forint lesz az átlagfizetés, meg minden. Mondjuk így könnyű, hogy úgy lesz majd 1 millió az átlagfizetés, hogy abból az kiveszik az embereket belőle, meg a forintot elinflálják. Forintot elinflálják, és közben mondjuk 10-ből 9 ember az átlag alatt van. Az akkor mennyire jó mérőszám vajon? Ez egy jó kérdés, hogy lehet, hogy inkább a mediánt kéne nézni. Hát igen. Na hát mindegy, ők majd biztos. A medián az kb. Még a Tisza adó.hu szerint se esne be a következő sávban, mert ez valami 400 van. Amikor a bruttó... Hogy volt? Ja, bruttó 450-nél van az izé, akkor mégis jobb beesni, bocsánat. Na és akkor azt, amit említettél, csak hogy a világ legboldogabb országai közül a legtöbb az progresszív adózásban mindegyik. Van. Mindegyik. Mindegyik. Mindegyik. Mindegyik. És amúgy még volt egy viccesség, Dánia, ugye a másik leggazdagabb, ott van a legnagyobb adóterek, rettetes valami, több mint az 50%-et elvonják a fizudnak amúgy. És de jól használják fel? De jól használják fel, képzeld el. Tehát, hogy belefektetik az infrastruktúrába, az oktatásba, az egészségügybe, a szociális hálóba, és ennek köszönhetően nincsenek ilyen borzalmasan lefingott emberek, mint nálunk például. Én erről olvastam a kiment ilyen magyarok, külföldön élő magyarok, hogy hova érdemes menni, meg hogy a fizetés, blablabla. És ott valaki írta, nem biztos, hogy Dánia, lehet, hogy valami skandináv ország, hogy de az is lehet, hogy Hollandia, hogy itthon jobban keresne, mert nem tudom, ami szoftverfejlesztő, és kint ugye olyan sávban, hogy kúra sokat adózik, így igazából alig keres jobban, mint egy nem tudom, kukás, vagy most mondtam, nem akarok senkit ilyen pejoratív módon, de hogy... Jó, hát szoftver, és ezt itt meg van, egy többet úti munkás, igen. Igen. És hogy azt mondta, hogy nem zavarja, mert azt látja, hogy Egy, működik minden. Kettő, mindenki mosolyog, meg nyugodt. Senki nincs azon a küszöbön, személyítet kell fölvenni a hűtőre, mert elromlik. Vagy azon, hogy úristen, nem tudom befizetni a rezsit. Vagy nincs kaja a gyerekemnek az oldalba. Tehát, hogy megéri az meg, mert hogy kimegy az utcára, és mindenki jól megél, és egy olyan országban élnek, ahol így amúgy működik. Ez biztos érdekes, dolog. Hogy nem kell félreraknod, vagy nem kell attól aggódnod, hogy ha bajod van, akkor majd magánba kell menned. Nem kell azon stresszened, hogy hova rakod a gyereket suliba, mert a legközelebbi suli is ugyanolyan jó. Nem is biztos olyan jó, de hogy van tanár, és amúgy megcsinálják azt, amit kell. Tehát most nyilván vannak jobb sulik, egy Dániában, meg rosszabbak, de hogy hát azért ezek leveszik a terhet az ember válláról, hogy nem kell azt érezned, hogy úristen, kirúgnak, akkor hajléktalan lesz, hanem így valahogy... Vagy, ha ez történik, akkor nem lesz hajléktalan, mert vannak ilyen szociális háló, ami megakadályoz, és nem fognak lecsúszni az emberek odáig, hogy az ülői úton ordítva hánynak egymásra, ami amúgy megtörténik, minden reggel látom, basszus. Elképesztően van figva az emberek nagyon nagy része ezek miatt. És amúgy... Fasz meg. Amúgy itt a 5. hollandi ott mondták, hogy ott annyira kicsik a különbségek a fizetések között, szóval, hogy így nincs ilyen olyan, hogy ilyen, nem tudom, ilyen sok százszor, vagy nem tízszer nagyobbat keres mondjuk egy pészségben dolgozó, meg valami CEO, hanem ott sokkal közelebb vannak a fizetések egymáshoz. Nyilván van differencia, de hogy sokkal közelebb vannak, és valahogy nem menekülnek Magyarországra, ugye a hanyatlan nyugatról ide az ember. Nem. Igen, hát érdekes lehet. Hogy, ja, de hát ez mind az kell, hogy aki ezek a közös javaink fölött jó, lett diszponál. Van a rendszerváltás után egy ilyen, valaki tényleg egy normális ember jön ide, vagy normális párt, aki szisztematikusan elvitte volna mondjuk Dániáig, nehéz lett volna, de hogy így valami Ausztriáig. Az EU átlagához, nem a legaljára. Hát ez jó lett volna, igen. Sajnos nem sikerült megugranunk ezt a... De amúgy az is jó lett volna a rendszerváltásnál, hogy a régi rendszer tagjai nem lehettek volna a politikában benne. Hát, de hát ugye ezt se sikerült megugrani. Hát még 35 év alatt se sikerült megugrani. Hát nem, hát igen. Ja, mindegy egyébként, de azt mondom, hogy azért mindegy erre az adózásra, meg kimén fizet, mert geci sokat fizetünk, nem fizetünk kevesebb adót, mint bármelyik progresszív ország, viszont azt kurva szarul költik el. És addig amúgy meg én nem beszélnék adóemelésről, amíg valaki nem bizonyítja be, hogy ja, amúgy én ezt arra költöm, amire adót fizettek. Jelenleg arra költjük, hogy a Orbánnak 60 pusztán egy ilyen jó kis pincés szar. Amúgy egy istáló. Egy kibaszott istálót sikerült. Ilyen az elitünk. Egy istálót újítottak föl 10 milliárdokból. Bedőlök a kardomba, bazd meg. Mit gondoltál? Akkor már csináltak volna valamilyen izélyet? Ilyen lenne vidám park? Meg... Nem, de mondjuk ott akkor a Lázár kastély, az egy kastély, bazd meg. 60 puszta, ez tényleg egy ilyen izé volt, egy ilyen régi istáló, meg nem tudom, azt csináltak, szalmát, szénát kaszáltak be, de hogy így ez sikerült, hát jó. De látszik is a képeken, amit a hatházi meghoz, hogy egyáltalán nem otthonos, hát ilyen termekből áll az egész. Hát mert nem arra készült. Biztosak benne, hogy a Lázár kastély az kurva otthonos például. Vagy hát nincs is kastély, nem? Igen. A cégé a kastély, és csak neki fizet osztalékot, hát igen. Ja. Ez jutott nekünk, ez az elit. És a adunk is egyébként oda jut. Tehát, hogy először be kéne csatornázni a mostani adót olyan dolgokról, amiben azt gondolnám, hogy fizeti az állam, és utána, hogyha ez sikerül, akkor én szívesen fizetek több adót. De hogy te fogsz a legelőször háborúni. Ja, igen. 40 ezer forintet ebben adod. Igen, jó. Akkor vehetnék egy izét. Amúgy nem is gondolnak az emberek, hogy mennyi spórolnak, mondjuk nem kell elmenniük magámba egy vizsgálatért, és akkor meg is spóroltad azt a több adót. Csak az a baj, hogy ez kicsit fél az ember, hogy bármikor változás jön el, remélhetőleg hamarabb, mondjuk 7 hónap múlva, és eljön az a változás, akkor mindenki már nem lehet rögtön csodát várni egy ilyen kifosztott országban. Az, hogy mondjuk egy rendes oktatást összehozunk, az évtizedes dolog lesz. Ahhoz újra rá kell venni először is a fiatalokat, hogy elmenjenek tanulni, tanárnak, az még 4-5 év, mire kikerülnek az egyetemről. Szóval az ilyen több évtized lesz, hogy egy rendes oktatást visszahúzzunk, és örülök, hogy ezt a 35-öt elvették eddig. Már nehéz lesz visszahozni külföldről a fiatalokat, meg lehet próbálni, de hogy így nyilván lesznek, akik már sose térnek vissza, szóval azt is, hogy mindent újra felhúzunk, ahhoz néha van olyan hely, ahol generációknak el kell majd telnie, és remélhetőleg most már lehetne valahogy hosszabb távon gondolkozni, és nem csak a következő 4 évig, hogy mit lehet ellopni, aztán majd a következő ellopja magának. Ja, én azt várom, hogy egy ilyen vízió legyen, mert ugye az Orbánéknak olyan vízió az, hogy folytatjuk, Volt a víziójuk, hogy majd a vidéket is bekötik, meg a infrastruktúrát. Igen, meg hogy az nemzeti tőkés osztály majd felemeli ezt az országot, hát nem sikerült, mert valahogy a Lady Milliárdból nekünk nem csúran cseppen semmi. Nem, a Lady Milliárdból nem. De a Batidei kastély osztalékából se jutott hozzám semmi. Sőt, amúgy a Magyar Olajtársaságnak a kurva egy osztaléka is az államhoz futnak már be, hanem a Orbán Bazsinak a MCC-be, úgyhogy hát valahogy igen, ez nem sikerült. Úgyhogy jó lenne van víziót látni. Azt akarom, hogy te gémán, tehát hogy jó, annak örülünk, hogy az adónkat erre költenék, amiket itt felsoroltunk, hogy mi fontos egy országnak, és az, hogy legyen egy vízió, hogy lásd, hogy ja, nyilván nem lesz kész 4 év alatt az oktatás, de hogy látod, hogy igen, akkor a tanári pályát újra ilyen jó alternatívára teszik a többi munkához képest, hogy esetleg amúgy kurva sok tanár van ebben az országban, csak nem tanárként dolgoznak. Ugye csak a mi társaságban van 2-3 tanár, aki, vagy hát pedagógus, aki nem ezt csinálja. Figyelj, egy csomó ember van, aki lehet, hogy szívesen visszamenne tanárnak, hogyha nem lenne adminisztrációs terhekkel agyonnyomva, és mondjuk még egy rendes fizetés is megkap, amiből legalább egy otthon startot fel tud venni. Szerintem rengetegen visszamennének, mert szerintem a legtöbb tanár kurva jut el, hogy egy, nem tudom, egy multinál bassza a billentyűzetet, SAP-zik, vagy tudom is, hogy mit csinál, pedig amúgy azt akarta csinálni, hogy gyerekeket tanít, így átadja a tudást, nem tudom, gyerekekkel foglalkozik, ami amúgy tök jó lehet. És ehelyett az meg egy, nem tudom, beszerző vagy egy autós cégnek, és így miért csinálom én ezt? Kurva nem érdekel, hogy most rendelek 10 000 alumínium rudat. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Rengeteg lehetőség van. Azért, hogy ilyen szinten, ha Tisza lesz hatalmon, igazából mindenhol csak lehetőség van, hogy jobb legyen. És meglátjuk, hogy sikerül-e. Igen, ez olyan, mint egy ilyen lakásfelújítás. Igen. Hogy nem egy szép lakás csak... van, amit ezt megtarthatnánk, hanem amúgy össze van fosva a fal. Csak az, hogy nincs pénz arra a lakásfelújításra. De van pénz. Van pénz, bazd meg, csak elköltik hülyességekre. Hát jó, csak meg lehet, hogy... Meg szabadságharcolunk az EU-val. Nekünk arra pénz, csak ugye a szabályoknak nem, tehát azt azért nem tartjuk be. Hát miért tartanánk be? Mi azt, hogy nem lophatom el a pénzt? Nekünk van, az nem jár. Is kell. De helyette legalább fizetjük az 1 millió eurót ugye minden hónapban. Vagy... Ez kinek? A szurkolóknak szól. A szurkolóknak szól. Ez átadjuk a nem először társadalmi... van egyébként ilyen. Igen. Szurkolók, figyeljetek. Miért fekete-fehér? Drámai, nincs senki ott, nem azt, szurkol. Ja, jó. De lehet, hogy végén, amikor nem cigányoznak, akkor ilyen színes lesz hirtelen minden. Mondom, nem néztem végig. Ajaj. Üres a lelátó. Már látom, melyik a színes, igen. Igen. Mondjuk azt pont nem vágtak be, hogy mocskos zsidók meg, ami nem tudom, miket szoktak mondani. Meg homoszexuál. Igen. Viszt, ilyen. Hát ugye te is érzed, mennyire más a kettő. Ne cigányoz, és az XY homoszexuált is felejtsd el. XY homoszexuál. Hát mindig az ellenfél legjobb játékos általában. Igen? Hát igen. És akkor már nem olyan jó, hogyha... Hát és érti szerinted? Mondjuk homoszexuál az végül is egy egész. De ugye tényleg ez a szintjük, hogy nézd, ez egy jó játékos, úgyhogy meleg, ha-ha, most jól megkaptad. Miért nem inkább biztatják a saját játékosokat? De mi, Ádám, nem emlékszem, hogy ez volt a legnagyobb poén. Első osztályba? Ez vagy volt. Óviba? Hát én emlékszem, azért buzisztunk így gyerekként, vagy volt ez, de hogy így azt tudtad, mit jelent kb. Ezt kinőtted? Ki? 7 évesen kb. Vagy 6. Jó. Mert ezek esetén a következő meccs zárt kapus lesz. Szurkoljatok, biztosan. Na, és itt lenne a megjegyzésem, hogy ne azért ne cigányozz, meg buzizz, mert egy kibaszott alpári, süttyú, nevetséges dolog, hanem azért, mert zárt kapus lesz. Ez a MLS-nek a tanulsága. Egyetértünk, kacsint, ja. De hát a hülye MLS, akkor zárt kapus lesz. Csidók, de persze, azért jó lenne már együtt. Igen. Igen. Akkor nem annyira sikerült a népnevelés. Nem ment a probléma mélyére. Csak nem, a felszínt kezelt, hogy ha itt szeretnél szurkolni, akkor majd a meccs után. Igen, majd verjétek össze egymást. Igen, rúgdass meg pár izét, portugál szurkolót, mindegy. Tehát, hogy ezt, hát, az, hogy ki ezt csinál, ki rakta ezt közem, lesz? Igen. Tehát ezt nem gondolták végig, hogy miért nem az az üzenet, hogy srácok, üljünk már ki ebből, valószínűleg tudják amúgy, hogy nem nagyon ment volna helyére az üzenet, de hogy... Komplexusaidat máshol élt ki amúgy, igen. Igen, mi lenne, hogyha csak éltetnéd a hazai csapatot? Szurkolj a helyi csapatnak! Nem pedig... Hát, hogy más a focikultúra. Tehát most kérdezik, hogy focizol, és akkor üvöltöznek, és akkor izé azt szól, hogy büdös cigányok, és akkor ha, hát ez engem annyira nem motivál, hogy gólt rúgjak a, nem tudom, kikkel játszunk. Hát, mert valakik szurkolni van neki, valakik meg a frusztrációjukat adják ki ott. Egész héten feszült volt, most valakit el kell küldeni valami népcsoportot a picsába, mert akkor már rosszul lesz. XY homoszexuál játékos neve. Hú, de jól megmondtam. Ki tudta mordibálni magamból ezt a sok belső meg, feszültséget, amit a szexualitásom meg. Okoz, és már rendben vagyok. Most hazamegyek, és... Szétbaszok egy valakit, aki otthon találok. Hát igen. Az meg jobb, hogy még az utcán egymást találják meg, és nem otthon a család. Na mindegy, köszönjük az MLS-nek, ezt azért majd gondolják át. Szerintem van még mit finomítani ezen az üzenetem. Na, de még lehet, hogy később mondják, nem? Ezt az érzést érdemes lenne kockára tenni szerinted? Ezt az érzést. Mint hogyha azt mondja, hogy ne ölj embert, mert börtönbe kerülhetsz. Nem az, hogy hogy mert megölsz valakit. Keresztény nem. Konzervatív ország, mint akkor ez rendben van. Még, hogy zárjunk egy remek index cikkel a hetet, egy vélemény cikkel. Ami, hát index az nagyot megy mostanában. Értelmetlen, de káros. A kocsmai dohányzás tilalmáról. Amíg a káros... Amúgy már a felvetés, de hogy biztos, hogy nem káros. De hogy még a láncdohányos ismerőseim is örülnek ennek. Én egyszerűen szerintem nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondaná, hogy de jó volt régen, amikor beültél 5 percre egy kocsmába, és utána ki kellett mosni minden ruhádat, hajat kellett mosni, konkrétan, mint a sebészek, úgy kellett levakarni magadról a cigiszagot. Senkinek nem hiányzik. És az index ezt így most előúszta seggéből, bazd meg ezt, én nem is... Ért, ki ez? Ne felejtsd, Gergő. Hát nem értünk egyet, fogalmazzunk úgy. Hát igen, amúgy hogyha azt kérdezik általában, hogy milyen jó dolgot csinált a Fidesz, akkor ez például ott szokott lenni a top 5-ben. Nyilván ez is sokat elmond, hogy 15 év alatt nem tudsz válogatni, de hogy én is emlékszem, hogy a kocsma után ilyen borzalmas volt, hogy de most gondold el az ott dolgozóknak milyen borzalmas... Nem az, hát passzív dohányzás, fake news. Igen, arról számol itt be az index, hogy igazából próbálta felkutatni az adatokat, nem annyira sok sikerrel, és kiderült, hogy nem lett kevesebb a rákos megbetegedések, de azt sem gondolom, hogy az a pár óra, amit a kocsmában töltesz... Miközben egy fővárosban élünk, ahol a levegő is szóval nem is feltétlen szerintem az összefüggéseket nem teljesen érti, nem az van, hogy most azért, mert amikor két hetente belülök egy kocsmába, arra a két órára még a cigi füstöt nem kell beszívnom a smog mellé, és akkor hirtelen kilő az egészségügy. meg bazdmeg, nem az volt a baj, hogy mindenki rákos lett, az volt a baj, hogy geci undorító, megfulladok, bazdmeg, áll a füst a kibaszott kocsmába, minden pórusom beszívja ezt a szart, pedig nem is dohányozok, érted, csak lemegyek meginni valamit, és amúgy most már egyre kevesebben dohányoznak, mindegy. És nem az volt a baj, tehát nem azért voltam ideges. Ezt a szart már elkezdik benszívni. Igen, ja, igen, se jó, de hogy azért jobb, mint egy cigi, mert nem szívja be a ruhát. És basz, mindenki utálta, szerintem 10-ből, vagy 100-ból 99 ember utálta, jó, mit tudom én, hát ne felejts, Gergő nem utálta, ő amúgy leírom, hogy láncdohányos vagyok, de jó. Hát szívjad, bazd, mert leszarom, csak ne zárt térdó, nem megy ki a füst. Azt mondták, hogy mivel kiülnek emiatt az emberek, ezért hangosak lettek a utcák. Ja, hát jó, nem muszáj üvölteni közben, mondjuk, kedves láncdohányos barátom. Itt is úgy látszik a probléma másik oldalára. De mindenki hívás, csak ő nem. Nem lehet megoldani az, hogy legyen mindenki csendesebb és tekintettel a másikra, hanem inkább lehessen cégizni megint bent, mert amúgy külföldön is egy csomó. Ahogy én is, amikor néha olyan helyen járunk külföldön, bent dohányoznak, így egyszerűen olyan furcsa, úgy érzem, hogy mi ez a primitív ősember. Én úgy érzem, hogy a törvényt sértenének, nem? Hogy így, uramisten, valaki, jön a rendőr. Hát mit csinál? Igen, Bécsben voltunk egy koncerten, és akkor mert rég nem lehetett, és ott bementünk egy kocsmába, abban az egyben, ami Bécsben nyitva van hétköznap, és porzalmas, így vágni lehetett a füstöt, és így az, és ilyenkor jut az ember eszébe, hogy uramisten, de jó, hogy itt nincs, már hozzászoksz, hogy milyen jó, és egyszer be kell menned ilyen helyre, és azt mondta, hogy ez nem hiányzik. Amúgy élhetetlen volt. Én is ugyanúgy Bécsen voltam, ez, hogy nálunk már pár éve nem volt, és így kurva, hogy gyorsan hozzászoktam, nem? Mert milyen jó. Bemegyek, jó, nyilván van egy ilyen dohos szag általában a kocsmákban, meg ilyen kicsi saványkás, mit tudom én, de úgy így, ja, oké, hát kocsmaszag. És én is, ráadásul egy étteremben voltak, és megdrágyújtottak, és mondom, mi a perc? Jó, biztos megvan a feelingje, de hogy akkor más nem, akkor legyünk tekintete az ott dolgozókra, akik meg aztán tényleg egész nap ebbe kéne állniuk, ülniük, szaladgálniuk, és akkor tényleg egész nap a füstbe vagy, nekik már aki pár hetente bemegy, nekik nem biztos, hogy ez a legnagyobb törés, de, vagy legalábbis egészségügyileg, főleg a Budapesten élnek amúgy is, de mondjuk lehet tényleg az ott dolgozókra lehetnénk egyen inkább tekintettel. Ádám, légy szíves. Az igazi vicc pedig az, hogy pont ez a téma lenne az áthidaló kompromisszum, a pihenni vágyó lakosság és a szórakozni vágyó vendégek között. A zárt térben pöfékelés joga. Hát bazd meg, szerintem a kocsmájában meg fele nem cigizik. Nekik akkor hol van az ő joguk? Hát az, hogy külön teremben akkor vannak, amiből ugyanúgy átjönnek. Azért bográcsozni is lehessen? Hogy akkor már minden, égjen minden, bazd meg, zárt térbe. Elképesztő. És amúgy a zárt térben cigizés, az keci igénytelen. Kurva igénytelen. Van egy csomó ember, aki otthon, és én mindig nézem otthon, ilyen cigiszagú a kárpit, az ágy, a fal ilyen sárga. Undorító, bazd meg. Nem az a zavar, hogy rákos leszek. Úgyis rákos lesz egy fővárosban, hogy tüdőd, az fekete. Tök mindegy, ha nem cigizel soha életedbe. Nem, ez. Hú, de mérges lesz. Nem kecile fődegesített. Hogy lehet? Ez olyan, mintha... Olyan idegesek lettek az otthon cigizők, most rá kell gyűjtenünk még egyet. Úgy gyorsan a helyet dobjátok el, azt cigizetek egyet otthon. És ezt honnan húzták elő? Én nem is értem, a fő szerkesztős így... Azt írja valaki, hogy ott bukik meg Barna, hogy a fele nem cigizik, most a te jogod van érvényesítve. Hol van az én jogom? Van jogod. Kimész, azt cigizel. De bassz meg. Hát de várj, az miért jog, hogy zárt térbe a füstölé? Tehát, hogy az jó, az hiányzik bárkinek? Hát, azt a dohányosok se szeretik, hogy áll a füst. Igen, egy csomó dohányos ismerősünk ugyanúgy nem szereti a zárt térben cigizést, szóval az, hogy nem cigizek, az téged nem zavar szerintem. Az, hogy te cigizel, meg hirtelen mondjuk zavarja az ott lévő embereket, meg a munka, akik ott dolgoznak, meg minden. Az egyik, az, hogy valamit nem csinálsz, az nem egy zavaró dolog. De hát az ő jogaik. Hát igen. Igen, de a cigi... Az... Tehát hogy... miért egy jog, bazd meg, amúgy? Mármint, hogy nem értem, az most... Hát ez nagyon fontos cigizni, nem érted? Jó, cigizzen, leszarom, álljon ki a kocsmenni, amúgy annyi, ne üvöltözzél közbe. Csak hát ugye kurva geci részegen nehéz nem üvöltözni. Igen, szinte muszáj. Amúgy. Vagy akkor, de akkor amúgy egy kompromisszum nem úgy néz ki, hogy akkor legyen mind, hogy ilyen kalitka, ahol lehet cigizni belül? Kéménnyel? Hát meg csinálják, leszarom. Reptereken van néha. Igen, amúgy ez is rettentesen néz ki. Na mindegy, remélem most mindenkit megsértettünk. Bocsánat mindenkinek, a szerző, a öt munkatársa onnan szalajtották például, úgyhogy ez sok mindent megmagyaráz. El lehet erről beszélgetni, csak hát szerintem örüljünk, hogy ezt már mindenki megszokta, hogy amikor cigizni akar, kimegy. Mert tudom, a kommentben lájkkal döntsétek el, valami szavazást indítsunk ki. Engem érdekel, én tényleg valószínűleg egy buborékban élek sok szempontból, de azért vannak dohányos ismerőseim, és senkinek nem hiányzik, és amúgy a dohányos ismerőseim közül szerintem senki nem dohányzik a lakásba. És ha a lakás nem dohányozol, akkor a kocsmába se dohányoz. Mert gondolom, akkor undorít. De nem érted, hogy bebasszik neki cigizni. Hát igen, muszáj, bazzeg. Nem lehet. Ezt megállni. Hát uramisten, meg várok a buszra, addig, de mit csináljak? Igen. Jó, cigiz, leszarom. Csak nem ott se lehet. El kell menni a tábla után. Jogaik. Igen. Mi lesz a következő? Nem tudom, hogy dohányboltba lehet csak cigit kapni. Jaj, figyelj, ez egy remek első hét volt. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mit kell mondani, hogy iratkozz fel, használd az IPON kosárkódunkat, ha az IPON-nál vásárolsz, mert az is támogat minket. Kosárkód, nem? Az, most mondtam. Ja, jó, bocsánat. Ha nem kapok ki, elmondtam. És hétvégén jön a Fókusz csoportra egy fantasztikus videó, ma reggel néztem, meg nagyon vicces volt, hogy azt majd nézzétek meg. És hétvégén meg jön a Kötcsei piknik, ahova elmegy a Magyar Péter is, meg a Orbán is az egészet élőben közvetíti, szóval jövő héten is ezt is kedden, és akkor ezt kibeszélhetjük. Szerintem... És a hétfőn nem beszéltek? Nem, majd beszélünk róla valamennyire, de veled aztán jól meg lehet beszélni a Kötcsei pikniket, úgy érzem. És az egy fantasztikus... Veszünk a dohányzást. Aztán lehet, hogy nem lesz semmi érdekes hír. Lehet, hogy nem fog semmi érdekes dolog történni Kötcsén. Az lesz, hogy kapta kételt otthon. Azt mondta, hogy nem leszek otthon, de azért biztos, hogy érdekes mondatok fognak elhangzani, mert indul a politikai szezon is, úgy látszik indul a Kötcsén. Yeah. Úgyhogy kemény dolgok lesznek. Yeah. Orbán versus Magyar Péter, majd lehet, hogy ott beszélgetnek egy jót, vagy nem tudom. Ki ígér többet? Indul a ricit. Én nem lesz adó, csak adunk pénzt mindenkinek. Újra lehet cigizni a kocsmákban? Ugye, ha már az Indextől jött kiger többet, úgyhogy igazából el van adósodva, és le van gatyásodva az egész ország, és az lesz a csoda, hogyha nem megyünk csődbe pár emberen belül, és így le lehet igeni emellé a csillagokat is az égről, azért ez egy érdekes limit. Az a baj, ez ilyen chicken game, nem? Mert aki megnyeri, az a nagy számom lesz kérve. Ja, úgyhogy... de itt jön a, ugye a NER adó, ja, képbe, a NER adó. Hogy hogy ugye azért, tehát nem a pénz hiányzik, hanem a szándék, az akarat és a szakértelem ahhoz, hogy hogyan költik hát el. Csak minden, ami kéne. Igen, igen, amit elvársz attól, akit oda szavazol. Igen, gyakorlatilag minden hiányzik, amitől jól látna az ország, és meg így is azon kézgünk, hogy ne legyen Fidesz kétharmad. Úgyhogy köszönjük szépen minden. Jó tájékozott a honfitársunknak. De most legalább a progresszív adózást beoktattad a... Hát, meglátjuk. Ja, igen, küldj a lájkot, aki szerint, aki megtanultam, vagy most tudtam, hát, hogy a progresszív adózás hogy működik, mert szerintem... Akkor amúgy... a megafonosok meg azok lájkolni fognak, meg pár fideszes politikus is szerintem. Úgyhogy az a lényeg, hogy remélem elmondtam, hogy többet szeretnék adózni Magyar Péternek, hogy kivághassa a megafon, és akkor én már boldog vagyok. Ezt a pár hetet, amíg még elérnek emberekhez, azt azért használják ki. És mi azután is, hogy a megafonosok megszűnnek, itt leszünk, meg jövő héten is itt leszünk. És ti itt lesztek? Ami az még megy?